بنیاد اقتصادی خود مسلمان ها را خرچ می رساند. و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه روزی داریم ایشان را در راه پیشبرد اهدافشان خرچ می کند، در راه اعلای کلمت الله چی می کند؟ خرچ می کند. قرآن میگه اولئک هم المؤمنون حقا، این جماع ایشان مؤمنان راستی، مؤمنان راستی امین مردم هستند. سپس به موقعیت والای آنها و پاداش فراوان این گونه مؤمنان راستین را بیان میکند. نخست میگه مؤمنان حقیقی کی هستند؟ امین مردمی که متصف به چنین صفات است. بعدا سه پاداش مهم آنها را بیان میکند. لهم درجات، برایشان مرتبه هاست. عند ربهم، نزد پروردگارشان. و مغفره، یکان بار غلطی از پیش سرخ پیدا میکند، غلط میکند. و مغفره آمرزش است. و رزق کریم، روزی با عزت. یعنی کل جنجال به خاطر روزی است، نه دین فروشی، وطن فروشی، جهاد فروشی، کلش به خاطر این پیسه است. الله میگه استفاده در خود پیدا بکن و رزق کریم، رزق با عزت را هم نصیبت میکند. پس با افتخار زندگی در دنیا و در آخرت از مؤمنان راستین است. مسلمان ها در باب از این تقسیم غنیمت ایتی اکمه که به اصلاح تشکیک پیدا کردن، ولی چطور شد چطور نشد، این پیسه چطور شد، این مال چطور شد. الله میگه کما اخرجک ربک من بیتک، این ناخشنودی پاره از افراد مسلمان همانند آن است که خداوند تو را از خانه و جایگاهت در مدینه به حق بیرون فرستاد، در حالی که بعضی از مؤمنان کراهیت داشتند. این مسئله حقیقت مسئله است که نوک پیامبر خدا علیه السلام از مدینه منوره بیرون مبرود، یکی داد میفت که ولد چطور شاو برویم نرویم، در این داخل مدینه بوده باشیم خوبتر از تا که دیگه هم تقویت شویم. الله میگه کما اخرجک، این ناخشنودی پاره از افراد مؤمن در باب تقسیم اموال و گفتگوهایشان، این هم نتیجه نیکی به مسلمان ها میده، اختلاف نیست، سبب ایجاد حکم شرعی در باب مال شده. چنانکه بیرون آورد تو را ربک پروردگارت من بیتی که از خانه تو بالحق به تدبیر درست، و این فریق من المؤمنین، و گروهی از مؤمنین لکارهون، ناخشنود بودن برای زی خروج. او خروج که صورت کرد به حق تثبیت شد، الله حق را غلبه داد بر باطل. امیرقم این تنازعی که صورت گفت یه هم خوب شد، الله حکم را برای مسلمان ها داد در باب غنیمت هایشان. یجادلونک فی الحق، خصومت میکردن با تو در سخن راست، من بعد ما تبین بعد از آن که ظاهر شد که انما یساقون الی الموت، گویا راندنشان به سوی مرگ، و هم ینظرون، و ایشان می نگرند. در باب از این خصومت با تو میکنن که این چطور شود صاحب 313 نفر به مقابل 1000 نفر، چه بسا از اوقات مردم ها ورای عقب را نمی فهمد، کار پشت پرده را نمی فهمد، چشمایشون را الله چنین بصیرتی نداده باشد. بنان با تو در باب تطبیق شریعت خدا و جدایی حق از باطل چمی گفتگو می کنند. بعد از اون که ظاهر شد براشان چی؟ باطل بودن دشمن، غلط بودن دشمن، که انما یساقون الی الموت، گویا راندمشان به سوی مرگ، و هم ینظرون، و ایشان می نگرن به ای که باطل محو شدنی است، نباید در مقابل حضور عزت برش قائل شدیم. و ایدی یعدکم الله احد الطائفتین، و یاد کنید وقتی را که وعده داد به شما الله احد الطائفتین، یکی از دو گروه، انها لکم، که هر آن از آن شما باشد، و تودون، و شما دوست می داشت، ان غیر ذات شوکه، که غیر فوج جنگی شما را باشد، تکون لکو شما را باشد، و یورید الله، می خواست خداوند، ان یحق الحق، تا ثابت کند دین حق را، به کلماتی و فرمانهای خیش، و یقطع دابر الکافرین، و ببرد بنیاد کافران را، قطع بکند بنیاد و بیخ مرز کافران را. پیامبر خدا علیه السلام الله برش وحی میکنه که یکی از دو چیز را آلی برد الله میدهد، اما العیر و اما النفیر، یا کامیاب یا کاروان را الله نصیبت میکنه، که کاروان ابو سفیان بود از شام به طرف مدینه میرفت، 40 نفر داشتن و 50 رأس شتر، در اینجا بیش از 50,000 مال در مابین از کاروان بود، و این کاروان هم به کل عرب های قریش تعلق داشت. این کاروان که از مدینه به طرف شام حرکت کرد، پیامبر خدا اطلاع داشت. از مکه که به طرف شام حرکت کرد و ابدا که از شام پس به طرف مدینه میاد، پیامبر خدا از او به مکه میامد، پیامبر خدا خبر شد که مال ابو سفیان، کاروان ابو سفیان از شام به طرف مکه مکرمه در حرکت است. در مکه مشرکین عرب چی کرده بودند؟ خانه مسلمانان را گرفته بودند، مالشان را به یغما برده بودند، بزور از خانه هاشان کشیده بودند و تمام جنایات را علیه از این مسلمان ها صورت داده بودند. خداوند متعال بعد از این ای حکم برش داد که این بار به خاطر از اینکه به اینها دست عبرت داده شود و خداوند متعال مسلمانان را کمک بکند، یا کاروان نصیبتان میکند و یا هم نفیری که به خاطر نجات کاروان میآید. ابو سفیان که خبر شد که آلی میآیند کاروان ما را میگیرد، یک نفر به کرا گرفت و زود او را به مکه مکرمه فرستاد و او را گفت که وقتی که میروی چند کار میکنی؟ بینی شطور تا هم زخم میکنی که خودش بیاید، خودت هم گریبان تا پاره میکنی، سرت لچ میکنی و با شطورت هم سرچپه سوار میشی و چیت میزنی تا که کل مردم به طرف تو متوجه شود. از او بعد مردم دستور بده و برشلوه که کاروان تا نجات بدین، غیر از او از مالی که دهی کاروان بود دستتانه بشوین. عربا چی را خبر شدن که از برای خدا ای چی کار شد صورت گرفتن؟ مال ما توسط حضرت محمد گرفته می شد. یک غالمغال شروع کردن، پس از خانه هایشان بیرون برامدن به این عنوان که در حدود 1000 نفر به طرف مدینه منوره در حرکت شدن. یا نفر خودش باید می رفت یا یک کس دیگری را باید به کرا می گرفت و حتما در جبهه باید داخل می شد، تا جایی که ابولهب کس دیگر را به کرا می گرفت و خودش که مریض است نمی تونه براید. ای کاروان که رفت در حرکت شد به طرف مدینه منوره، ابو سفیان وقتی که دید چاره اندیشی کرد، گفت که بیا که تا که وا می رست یا نخواد رسید رای خود عوض می کنه، از طرف بحر به وارد مکه مکرمه می شود. وقتی که کاروان خود رساند، باز هم خبرشان داد که کاروان بخیر رسید، بیاین. یک بار لجاجت اونها را گرفت که نه، آلی ما خود بیرون برآمدیم، باید ما محمد چنان درس عبرتی بتیم که دیگه در تاریخ به طرف کاروان ما بد سعی نکنه. ما میرم اونجا رقص آواز میخوانیم، ما میرم دشمن خود را زبون میکنیم، شراب میخوریم، ساتیری میکنیم، از او بعد افتخارانه به طرف خانه خود میریم. این رقم کاری که شد، الله جل جلاله مسلمانان را در رابطه به ای که جهاد بکنه تا که عید خورد، نفیر را خداوند متعال به مردم بدهد. این کاروان بزرگ که یک تعداد مسلمان تشویش کرده که میشاد خدا ما را به این کامیاب بکنه، الله با او اشاره کرده طوری که ای اول بار بیرون مدن را اینا دوست نداشتن، حال حکم دادن تقسیم مال غنیمت را همچنان در اول سخت میپنداشن و خدا برشان آسان کرد. بنام این حکم شرعی ایچیت در حقیقت آسانی دادن برای مسلمان هاست. این موضوع رو بیشتر اگر شما به تاریخ مراجعه بکنید، انشاءالله خوبتر خواهد بود که وقت ما قضیات نیست که کلی داستان رو با تمام جزئیاتش بخوانیم. ولی یک نکته رو من میخوایم اشاره بکنم که قابل بسیار یادآوری است. غزوه بدر از غزوات است که هر مقطع تاریخی از این غزوه در حقیقت یک درس بسیار بزرگی برای ما شما میدهد. غزوه بدر در حقیقت طور قرآن میگه که حق را از باطل جدا میکند، غلبه حق را بر باطل تأیید میکند و در حقیقت راه گشا شد برای معرفی اسلام به تمام جزیره العرب. عرب ها فهمیدن که مسلمان ها کی هستند. تا دیروز پیش از غزوه بدر مسلمان ها اقش شناخته نشده بودند. نکته دیگری میده که اصل مشوره در باب یکی از اهداف بزرگ دینی است که پیامبر خدا یک جا سنگر میگیرد و بعد از مشوره تغییر بدل و تغییر سنگر میکند. سوم نکته ایست که کم من فئت قلیل غلبت لا فئت کثیره. چه وقت گروه بسیار کوچک ولی متدین همیشه با مردم های بیدین ولو که زیاد بوده باشه کامیابی حاصل میکنه. سری زرخبر که دنیا نباید حساب صورت بگیره، بلکه بدلها باید دیده شود و به اهداف باید دیده شود. خداوند متعال عبدا به خاطر خدا کسی مبارزه بکنه، فکرش ثابت میکند، درست میاندیشد. پیامبر خدا علیه السلام کاری کرد در غزوه بدر که او کار قبلا صورت نگرفته بود. مسلمان ها را گرفت، تقسیم کرد به قطعات 30 نفری و ایره یک رقم حرکت مثلث آمیز را برش داد. این مثلث به این شکل بود که ده نفری طرف، ده نفری طرف، ده نفر به این طرف، و این مسلمان را گفت که شما هیچگاه حق ندارین که این مثلث را بشکنانید. اگر کسی شهید میشه در مابین از این مثلث پردن، زخمی میشه در اینجا پردن، و این مثلث به هیچ وجه تغییر ندین، و با یک کمانده کل مثلث حرکت میکرد، یک نفر نه. مشرکین چون زیاد بودن هر دو که تعرض میکرد پشت مسلمان محفوظ بود و همیشه با شمشیر مسلمان ها اونها رو برو میشدن، هیچ گاه نتانستن که پشت مسلمان کسی بزند، پشت مسلمان کسی بزند. یک صحابی بیرون برمد پیامبر خطاب کرد که ببین خود را میکشی، خود را زخمی میکنی. و با امید درایتی که پیامبر خدا بخش داد و عرب ها با این رقم جنگ روبرو نشده بودن که او تنها تنها همیشه روبرو میشد، آلی کتلوی مبارزه صورت میگرفت، کتلوی پشت مسلمان محفوظ و شمشیرش به طرف دشمن بود. خداوند لعزت با او اشاره میکنه که و یاد بکن او وقتی را که الله وعده داد به شما، یجادلونک فی الحق، خصومت میکردن با تو فی الحق در سخن راست، بعد ما تبین، بعد از آن که ظاهر شد که انما یساقون الی الموت، گویا رانده میشن به سوی مرگ، و هم ینظرون و ایشان می نگرن. امیر اقام خصومت ما میدونیم که در مقابل از این گروه بزرگ کامیاب شویم، ولی خداوند چنین کاری کرد. و اذ یعدکم الله، و یاد کنی وقتی را که وعده داد شما را خداوند، احدى الطائفتین، یکی از دو گروه، یا کاروان یا لشکر، انها لکم، که هر آن آن شما را باشد، و تودون، و دوست می داشتید شما، ان غیر ذات شوکه که غیر فوج جنگی تکون لکم باشد برای شما، و یورید الله، و خداوند می خواهد، ان یحق الحق بکلمات، که ثابت بکند دین حق را، بکلماتی به فرمانهایش، و یقطع دابر الکافرین، و ببرد بنیاد کافران را. خدا این رقم می خواهد بنان، ولو که ذات شوکه که چیزی نباشت، ولی تاریخ پر افتخار پیدا کرد. اگر کاروان مسلمان ها می گرفت، در تاریخ همه قصد می شد که مسلمان ها کاروان غیر جنگی را چی کردن؟ از راه دور دادن. و به این شکلش در اوج در کاروان 40 نفر بودن، در اینجا 1000 نفر بودن، در اینجا به خاطر فحشا و غرور و کبر آمده بودن. الله غرورشان شکستان، کبرشان شکستان، و در مقابل شمشیر، شمشیر استعمال شد، و خداوند متعال حق را پیروز گردانید، باطل را محو کرد. لیحق الحق، تا ثابت کند دین حق را، و یبطل الباطل، و برطرف کند دین باطل را، و یبطل الباطل، بی‌خاصیت کند دین باطل را، ولو کره المجرمون، اگرچه ناخشنود شوند گناهکاران. هرچند مجرمان مشرک مایل نباشند به پذیرفتن از شکست، حق در آیه قبل اشاره به پیروزی مسلمانان در بدر است، و در دوم اشاره به پیروزی اسلام است در کل دنیا. و یورید الله ان یحق الحق، الله میخواست که ثابت بکنند دین حق را، کلمه حق را در غزوه بدر. در اینجا میگه لیحق الحق، این بدر غزوه چی شد؟ این بنیاد شد، اساس شد، تا ثابت کند خداوند متعال دین حق را، و یبطل الباطل، برطرف کند دین باطل را، ولو کره المجرمون، اگرچه ناخشنود باشند برای پذیرفتن از این موضوع مشرکان مجرمین. استستغیثون ربکم، دیاد داری آنگا که فریاد میکردید ربکم پروردگار خیش را، فاستجاب لکم، پس اجابت کرد دعای شما را، انی ممدکم، که من مدد کننده شما ام، به الف من الملائکه، به 1000 از ملائکه مردفین، پشت سر هم آینده. مسلمان ها دعا میکرد، پیامبر خدا دعا میکرد که پروردگارا ای عصابه ای است که به خاطر دین تو آمده، اگر اینها شکست بخورن پروردگارا تو را کی عبادت خواهد کرد در دنیا؟ صالح ترین مردم فینا هستن. پیامبر خدا در غزوه بدر چنان دعا کرد که چادر مبارکش افتید، و حضرت ابوبکر صدیق چادرش را گرفت و دعا کرد که یا رسول الله بس است دیگر، بس است دیگر، و پیامبر اشکش می آمد. با اشک پیامبر مسلمان ها را خدا کامیاب کردن، اتو با کبر و غرور نمی شد. ارگاه در رای خدا مسلمان می رزمد، بعد از الله نصرت بخواهد. دعای پیامبر بود که خدا میگه که ما 1000 ملائکه را برتان فرستادیم، و ما جعله الله الا بشرا، و نگردانید خدا این مدد را الا بشرا، مگر مژده، مگر مجده جنگ خودت باید بکنی، شمشیر تو باید استعمال بکنی، در مقابل دشمن تو باید بیستی. خداوند مدد را فقط به خاطر کامیابی تو از دل تو تقویه شود. ولی تطمئن نبیه قلوبکم، تا آرام گیرد به آن نصرت قلوبکم دلهای شما. و من نصر الا من عند الله، و نیست فتح مگر از نزد خداوند متعال. فتح و پیروزی فقط از نزد خدا هست. ان الله عزیز، هر آن خداوند غالب، حکیم با حکمت است. الله غالب با حکمت است. خدا که یک بار نصرت نصیب میکنه، با اشکال مختلف در دل دشمن چی رو پیدا میکنه؟ راه رو پیدا میکنه. کارون که طرف ای علامه آمد، دو روز سه روز پیش عاتکه عمه آن حضرت صلی الله علیه و سلم یک خواب دیده بود. خواب ای تو دیده بود که یک سنگ کلان از کوه تو به طرف ای وادی مکه میاید و تکه تکه میشود، در هر خانه از اهل قریش یک سنگ به موجه پرتاب میشود و داخل میشود و یک جوی خون داخل کعبه و داخل دره مکه میشود. این خواب خدا اگه گفت، ابو جهل گفت که یک محمد دیگه هم بر ما پیدا شده که همیش هستم، این هم غیبیات بر ما میگه. قسم به خداست که اگر این خوابش دروغ برآمد، من آشنا میکنم با کل مردم که دیگه با این قوم دروغگوی دیگه معامله نکنی، که دروغگوی ترین مردم همین قبیله هستن. سه روز پوره نشده که نفر قال مقال کرد، آمد که اله قریب است که کاروان را ببرد. این خواب که دید، وقتی که این مردم به طرف جبهه میرفتن، تشویش داشتن، گفت خواب آتیکه شده میشود. یکی به دیگه میگفت نشهد که ما شکست بخوریم. یک طرف این بدبختیشان شد، از طرف دیگری که داخل جبهه شد، مسلمان ها جای برند قرار داشتن، در زیر پایشان باران که شد میلش نید، پایشان خطا میخورد، استواری در جنگ نداشتن. باز میگفت به یک دیگر ما حتما شکست میخوریم. این دیگه جنگ جاسود برای ما پیدا شد. از هر طرف خداوند متعال اینا را سست کرده بود. بنان دشمن را خدا به اشکال مختلف سست میکند، به اشکال مختلف سستش میکند. و و نیروی غیبی که داده میشد، این فقط به خاطر اطمینان دل مسلمان است. رزم و جنگ کی میکند؟ مؤمن میکند. در سنگر مؤمن میرود، تفنگ را مؤمن استعمال میکند. غیر از او را ملائکه برات استعمال نمیکند، ملائکه فقط اطمینان دل برات میدهد. ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر ونس فتح وپیروزی الا من عند الله، مگر از طرف خدا. ان الله عزیز حکیم، بشک خداوند متعال غالب و با حکمت است. جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله المولانا العظيم. نحمد الله جل جلاله. در آیه گذشته چگونگی فتح و پیروزی و نصرت و ارسال ملائکه را همانا مژده و وسیله اطمینان قلبی برای مسلمانان معرفی کرد. مستقیم.com تقدیم میکند. در آیه تلاوت شده نعمت دوم که باز هم وسیله برای استحکام قلوب مؤمنین است، که همانا آمدن پینگی خواب که باز هم وسیله برای اطمینان قلبی مؤمنین و مجاهدین میشود، از او یاد میکند. موضوع طوری بود که هنگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صفوف مجاهدین را در موقع بدر تثبیت کرد، قبل از اینکه دشمن به سوی از اینها یورش ببرد، یک نوع اطمینان و خواب بسیار خوبی بر چهره مسلمین ظاهر شد. که این آب وسیله شد برای اطمینان قلبی و دفع تشویش و دلهره که قبلا تصور آن شده بود و یا هم به وجود آمده بود. الله می فرماید اذ یغشیکم النعاس امنة منه، به خاطر بیارید این نعمت ثانی را که هنگامی که پیچان به شما پینگی، امنة منه به جهت ایمنی از نزد خود. یغشا به معنای پوشاندن و احاطه کردن، گویا خواب بارانها چون پرده ها وجود از اونها را گرفت. امانت منه به جهت ایمنی از نزد خود. و ینزل علیکم من السماء ماء، و نعمت سوم ای که فرستاد بر بالای شما من السماء ماء از آسمان آب را، لیطهرکم به تا پاک کند شما را به واسطه آن، و یذهب عنکم رجز الشیطان و بردارد شما از شما آلودگی شیطان را. ای خواب طور یک خواب اطمینانی بود که به اندازه مؤمنین را اطمینان بخشید که تصور ای را هم از پیش دور کرد که ما در جبهه هستیم، تا به جایی که یک تعداد از مجاهدین احتلام شدند و طبیعی که مسئله احتلام کاملا اطمینان فکری و قلبی را به خود می خواهد. بعد الله جل جلاله لطف میکند بر بالای مسلمان ها آب را نازل میکند و همون شقری ها را توسط آب باران برشان پر میکند. و ینزل علیکم من السماء ماء، و نازل کرد الله جل جلو بر بالای شما از آسمان آب را، لیطهرکم به تا پاک کند شما را به آن. این تطهیر دو نوع، یکی تطهیر ظاهری که شما وضو میگیرین و توسط وضو طهارت حاصل میکنید، به نماز ایستاده میشوید، و یکی هم طهارتی بود که خداوند متعال دلهای شما را چنین پاک کرد که دیگر تصور شکست را از وجود شما برداشت. و یذهب عنکم رجز الشیطان، و ببرد از شما آلودگی شیطان را، و لیغبط علی قلوبکم، و تا ببندد استوار بکند بر دلهای شما، و یثبت به الاقدام، و محکم کند به آن پاها را، و یثبت به الاقدام. الله به واسطه از این باران یک حکمت دیگر را هم نصیب مسلمان ها کرد که پاهای مسلمین در میدان کارزار و اساس استحکام زمین چسبید، بنان مسلمان پای خود را قائم میگذاشت، و حالا که امی آب در پایین جایی که دشمن بود در دو طرف وسیله سقوطشان شد، گل بسویشان زیاد شد، پاهایشان میلخشید. الله به واسطه امی باران چندین نقطه و چندین خیر را به مسلمانان داد. چهارمین نعمتی را الله جل جلاله در میدان جبهه بر مسلمانان میده، اذ یوحی ربک، آنگاه که حکم فرستاد پروردگار تو الی الملائکه، بسوی ملائکه، انی معکم، بدرستی که من با شما ام، فثبت الذین آمنوا، پس استوار سازید دلهای مؤمنان دار. انی معکم، الله میگه که ما به امرای شما هستم. به اساس این اساس الله ملائکه را میفرسته، فثبت الذین آمنوا، پس استوار سازید دلهای مؤمنان دار. الله به ملائکه هم این امر را میکند. این خو موضوع واضح و روشن است که ملائکه خداوند متعال و چندین وجهش بر بالای ما شما وجود دارد. یکی ملائکه‌ای که حفظه هستند، یکی ملائکه‌ای که نوشته میکنه اعمال ما شما را، یکی ملائکه نصرت است که خداوند متعال او ملائکه را وسیله اطمینان قلبی میدهد و در امور خیر مسلمانان را چی میکنه؟ تشویق میکنه، یکان بار در دل ما یکان کارای خیر میکردد. در حقیقت الهامات ملکی هستند. در اینجا هم بر علاوه از که او تو ملائکه را خداوند مطالب نصرت شما مفرسته، ملائکه دیگری که الهامات قلبی را در دل شما انداخت و واسطه تثبیت قلوب شما می شود، فثبت الذین آمنوا، فسستوار ساز دلهای مؤمنان را. سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، ببینید دیگه نعمتش زود است که افکنم در دلهای کافران الرعب ترس را. زور است که در دلهای کافران ترس را پرتم. این ترس را هم خداوند متعال به اشکال عجیب مندازد در دلهای کفار. یکان بار اگر فکرتان بوده باشن و وقتی که وحشت و تشویش بود و از هر تکی که در بیرون آدم مشنه خیال میدن که دشمن هستن، یا به عباره دیگر هر دو تاریکی شد بسیار زیاد شد و تنها بوده باشی، اگر یک شمال کدام ضربی را هم شور میده انسان فکر میکنه کدام یک آمد چیز حرکت وجود دارد، و یا به عباره دیگر یکان بار که انسان میترسه به دیوال هم که سعی بکن بعض قوارا عجیب عجیب در اوجا پیدا میشود. مشرکین و خداوند معتاد ایتو دعواب در دلش انداخت که یک طرف خواب آتکه بیادش میامد که ولو خواب دیده بود چی رقم میشود، دیگر در مابین خودش ایتو تشویش بود. وقتی که همراه خود گفت میدن با چی میگفت، در خیالم که از مدینه در سر شطرا مسلمان ها برای ما شما مرگ آورده با این گفارا میزدن. الله میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، زود میافکنم در دلهای کافران الرعب و ترس را. جای دیگر قرآن کریم علت ترس را هم میگه بما اشرکو میگوید، ما در دلهای کفار ترس را مندازیم به خاطر اینکه از توحید کناره گرفتن، از یکتاپرستی کناره گرفتن. پیامبر خدا علیه السلام یکی از مواصفات این مؤمن را اتو هم نشماره که از مسلمان ها کفار یک ماه فاصله دورتر هم میترسن، یک ماه فاصله دورتر. فضریبو، پس بزنید فوق الاعناق، بر بالای از گردن ها، بر بالای از گردن ها بزنید. فین وسیله را خداوند متعال برای شکست از اونها برای تو داده، مؤمن بنام بسیار با شجاعت فضریبو فوق الاعناق، پس بزنید بر بالاتر از گردن ها، بالاتر از گردن بزنش که سرش بفره. و ضربو منهم کل بنان، و ببرید و بزنید از آنها اطراف دست و پایشان را، اطراف دست و دستی که بر ضد تو شمشیر گرفته او دستش قطع کن، او پایی که بر ضد تو آمده او پایش برش قطع بکن. و ضربو منهم کل بنان، بنان جمع بنانه به معنی سر انگشتان دست و یا هم خود انگشتان دست می آید، در آیه کنایه از دست و پای هستن، دست و پایش برش قطع بکنن که دیگه در تاریخ در پیش روی مسلمان ها استادگی نکنن. این قرآن کریم توضیح میده که چرا مشرکین را به ایتو وسیله های متعدد ضعیفش میکنن و حکم برای مؤمن میده که سر و پایش و گردنش قطع بکن. ذالک بی انهم شاق الله و رسوله، این زدن و این ضرب و قطع به خاطر دیست که به انهم، برای آنان است که شاق الله و رسوله، که خلاف کردن با خدا و پیغمبرش. این زدن به خاطر عزیز با آن کسانی که با خدا و پیغمبر چی میکنن؟ مناقشه میکنن. شاق و از ماده شقاق و معنی شگاف و جدایی هستن، از آنجا که شخصی که دشمن بوده باشه مخالف فرمان خداوند متعال حکم دیگر بده، در حقیقت رای دیگر را بر خود انتخاب کرده. بنان آنانی که رای غیر خدا و پیغمبر را انتخاب میکنن فضربو بزنید، نتیجه از این شقاق چی میشود؟ و من یشاقق الله، و هر که مخالفت کرد با خدا و رسول و با پیغمبرش، فان الله شدید العقاب، پس هر آن خداوند متعال سخت عقوبت کننده است. الله سخت عقوبت کننده است. ذالکم فذوقوه، این را ذالکم، این را فذوقوه، پس بچشید و علم خوب بدن ان للکافرین عذاب النار، که هر آن کافران را عذاب آتش است. ذالکم فذوقوه، این را پس بچشید، این شمشیر را پس بچشید، و ان للکافرین عذاب النار، خوب بدن که کافران را عذاب آتش است. ولی مسلمانان را و تثبیت صفوف و همچنان برای ازی که در مقابل دشمن باید برزمن، زیرا نصرت خدا با اونهاست، سلسله مطالب را بر اینها میدهد و احکام جبهه را برشان و از جملهش اطاعت در باب جبهه و صف مسلمین ای را برش یاد آور میشود. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم الذین کفروا، چون روبرو شوید آنان را که کافرند، زخفن در میدان جنگ، فلا تولوهم الادبار، پس مگردانید به سوی ایشان الادبار پشت را. لقیتون، ببین لقا به معنای اجتماع و روبرو شدن است، ولی بسیار در مورد روبرو شدن در میدان جنگ استعمال می شود. اذا لقیتم الذین کفروا، ارگاه روبرو شدید با آنانی که کفر اختیار کردند و از فرمان خدا و پیغمبر سرپیچی کردند، زحفن در میدان جنگ. زحف به معنای حرکت به سوی چیز است، طوری که پاها به سوی چیزی کشیده می شود، مانند حرکت کودک قبل از اینکه به پای خود ایستاده شود، یک نوع به سینه خود را می کشد. هرگاه در میدان جنگ با دشمن چنین روبرو شدید که عساکر دشمن از بس زیاد بودنشان حرکت پایش معلوم نشود، بلکه مانند طفل مثل که کتلوی حرکت داشته باشد، ولو که شما کم بوده باشین، فلا تولوهم الادوار، با دشمنتان پشت نتن و فرار از سنگر نکنن. ایتو قرآن میگه با این اندازم دشمن زیاد بوده باشه، فلا تولوهم الادوار. گناه های کبیره حساب که میشود، یکی از گناه های کبیره و بزرگترین گناه همیست که مسلمان از صحنه جنگ فرار بکند، یعنی بعد از شرک به خدا، زنا و قتل و چی و چی، یکی هم از گناه های کبیره فرار از جنگ است و بدترین و ننگینترین عمل است که مسلمان ها را قرآن کریم از اون عبا میکنه که نباید چنین کاری و چنین صفت در وجودشان داشته باشند. و من یولهم یومئذ، و هر که بگرداند به سوی ایشان یومئذ آن روز، دوباره پشت خود را، پشت خود را، مگر دو حالت استثنایی، الا متحرفا لقتال، مگر رجوع کنند برای جنگ، مسئله تکتیک بوده باشد، نه فرار از جنگ، عقب بروی پس سرشان اعاده میکنی حرکت خود را و ضربیشان میزنی. در ایجا بر تو اجازه است که الخدب و خدعتان، جنگ خودش چی هست؟ خدعه هست. بنابراین میتونی به این سلسله دشمنت را بشکنونی، الا متحرفا لقتال. تحرف زوال عن الجهت الاستواء را میگه، یک از استقامت خود را به طرف راست و چپ دور بدی، در اینجا دفعی نیست. پس یک حالت استثناء شده که حرکت تکتیکی بود. او متحیزا الى فئه، یا پناهجویان به سوی گروهی، پناهجویان به سوی گروهی، وقتی که دیدی کاملا توانمندی مقابله نداری، هدفت فرار از جبهه نیست، هدفت فرار از کشتن نیست، بلکه هدف ایست که با گروه جبهه عقبی که تو داری با او بپیوندی و پس اعاده بکنی جنگ را، در این صورت خود را پایین بکش. بنان به یه عنوانه که در خانیت بری و پت شوی. او متحیزا الى فئه، اگر کسی از جبهه فرار بکنه و این دو صفت نداشته باشد، نه تکتیکی وجود داشته باشد و نه به هدف ای بوده باشد که به بخش دیگری از مجاهدین خود را میرسانند تا علیه دشمن مبارزه بکنند، بلکه راستن به خانهش بیاید و سنگر را بگذارد، فقط با ابی غضب من الله، بدرستی که بازگشت به خشم از خدا، و مأواه جهنم، و جای چنین انسان جبون و انسان سست جهنم و دوزخ است، و بئس المصیر، و بد جای بازگشت است. شما دیگه فکر بکنید، یک طرف مقام مجاهد است، خب مجاهدی که از مرگ میترسه و فرار میکنه، الله برش میگه با وصفی که کلمه میخوانی جای دوزخ است، و ببین که بد مرجع است دوزخ، و بئس المصیر، بد مرجع است دوزخ. بنابراین دو حالت پیدا شد، یکی تحرف عن القتال، این جواز دارد. به طور مثال گروه دشمن ارگا از یک جا به جای دیگر انتقال می کند، در حقیقت دو نقص می کند، یکی بخش مادی شده، اگر 5000، 2000، 10000 نفر از یک جا انتقال به جای دیگر، چقدر محرقات از او می سوزد، چقدر تیلش از بین می رود، چقدر موترش استهلاک می شود، و از طرف دیگر ماندگی و ذلت، این نصیب عسکر می شود. در این صورت که خوب مانده میشه، تو که سر ضربه میزنی زودتر کامیاب میشه، این تحرف در قتال است و این کار کردن میتونی، یا این که دشمن را میگذاری که پیش بیاد، بعد از در مابینش شب خون میزنی، این هم تحرف در قتال است. و اشکال مختلفی که میتونی در حدود 25 نوع این را تصمیم بکنه یک مسلمان، این تحرف در قتال وجود دارد. و یکی این است که ما توانمندی از این را نداشته باشیم، خود را زود به یک گروه دیگر از مجاهدین میرسانیم. وقتی که صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از جنگ ها شکست خورده بودند، پس که آمدن هر کدامشان در خانه ماندن. در خانه که ماندن چنان گریان میکردن که پروردگار ما را چنین تهدید کرده که جایگاهتان آتش دوزخ است و بد مرجع دوزخ، حالا که خدای ما توانمندی نداشتیم و در عقبی که ما بودیم جنگ های رومیا که با اونها کردیم کسی دیگری هم نبود که در پهلوی ما بود که ما با او بازگشت میکردیم. حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه از چون خبرم که چی شد، خبر شد که مجاهدین آمدن و از بس غم و اندوه در خانه قرار گرفتن، بعد پشتان نفر فرستاد و آوردشانه و شد که نه انا فئتکم، ما جبهه عقبی شما هستم، شما کسایی نیستین که به طرف آتش میرین، بلکه کار خوبی کردین که خود را نجات دادین. بنان هدف به او کسی است که دیگه در سنگر نرود، دیگه در جبهه نرود، ولی تو خو آمدی به خاطر اینکه ما جبهه عقبی شما هستم، پس نیرو میگیریم و در مقابل دشمن میرزمیم. از او خاطر استثناء واضح شد که اگر کسی عقب میرود به معنی ترک جهاد بوده باشه که دیگه بس ما سر دیگه جهاد کردن نمیتونیم، دشمن بسیار قوی زور ما نمیکشه، خیلی چی میکنیم سر قراره که در خانه خود میشینیم جهاد زبان شروع میکنیم، جهاد قلم با شروع میکنیم. به این رقم مردم که دین تغییر میده اینا چی هستن؟ متحرف لقتال نیستن، بلکه ترسو مردم هستن، جبون مردم هستن، سنگر ایلا کردن. کسی که سنگر ایلا نمی کنن پس اونها که ای دارد که حتما به او باید نزدیک شون. فلم تقتلوهم، الله مسلمان ها را کامیاب میکنه در غزوه بدر، ولی به خاطر از اینکه غرور نکنن، کبر نکنن و سر خود حساب نکنن، امشا قرآن کریم امو جاهایی که به اصلاح غلط است با ما بره او را سرشان قطع میکن، پس در شوکات داخلشان میکنن. فلم تقتلوهم، پس شما نکشتید ایشان را. 313 نفر بر 950 نفر که کامیاب میشد و 70 نفر کشته میشد، الله میگه فلم تقتلوهم، شما نکشتید ایشان را، ولکن الله قتلهم، لیکن خداوند کشت ایشان را، خداوند اینها را کشت که در مقابل حق استاده میشون. و ما رمیت اذ رمیت، و نه انداختی مشت خاک را بسوی مشرکین وقتی که انداختی، ولکن الله رما، ولیکن خداوند متعال انداخت. در غزوه بدر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت علی کرم الله وجهه کمک خاک برام بده و او کمک ریگت آورد و پیغمبر خدا دمش کرد بر روی مشرکین، شاهد الوجود زدن رویشان. امی ریگ یه تو ریگه شد که هر مشتک چشم خدا میمالید و دمابین چشمش رفته بود. بنابراین این هم وسیله بود، الله برای پیامبرش میگه که برای مجاهد میگه که تو اونها را نکشتی، الله این شمشیر محکم را برداد و ای تو مقدمه برای تو چین تا که توانه مقابله را پیدا کردی. و همچنان این ریگ چطور میشه که در چشمای کلگی دارد؟ الله میگه که ما ای را در چشمایشان انداختیم. بنابراین سر الله حساب بکنین، اصلا این نصرت است و از سبب هدفتان است و صحت عقیدتان است و قائم بودن آرمانتان است، نه به خاطر اینکه در وجود تو چیزی است. آرمان بسیار بلند است، الله دشمنت سقوط میدهد. ولکن الله رما، ولی یبدی المؤمنین، و تا عطا کند مسلمانان را. ابلا در اینجا به معنای نعمت است. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وتعطى كند مسلمانان را منه از نزد خود بلاء حسنا، عطای نیک، عطا و بخشش نیک را الله برش بده، زیرا اولین بار است که با دشمن روبرو میشن، الله اولین بار نصرت را نصیب مسلمانان میکند. ان الله سميع، هر انا خداوند مطال، نیک شنواست به اقوال شما، علیم و داناست به اعمال شما، هر چی که میکنید. ذالکم این از کاری که شد، ذالکم الذی سمعتم هو حال المؤمنین و حال الکافرین، این داستانی بود که شنیدن از مسلمان و از کفار. و ان الله موهین و کید الکافرین، قرآن کتاب است که بر ما شما مسیر می دهد. از این خاطر چون ما مسلمان هستیم و ما هم به خاطر خدا در راه الله میرزمیم. بنان به اون مسلمان که مانند مسلمانان سابق در راه الله پای خود را، جان خود را، مال خود را، اولاد خود را میدهد، به اون مسلمان خطاب میکنه که سست نشو، از امریکا نترس، از کفار نترس، از شرق و غرب نترس. الله اینا را سقوط میدهد ولو که زیاد بوده باشه. چرا؟ ذالکم، اینی حال بود، اینی قضیه بود، اینی داستانی بود که عملا خواندی. چقدر قوی بودن، چقدر با غرور آمدن و الله شکست سانداد. بناهن و ان الله موهین و کید الکافرین، هر انا خداوند متاز سست کننده از حیله کافران را، حیله کفار را باز الله سست میکنه. در قرن 21 هم الله سستش میکنه. اون مو خدا هست که در غزوه بدر نصرت داد، اونو الله در قرن 21 هم تو را نصرت میداد. مطمئن بی بوده باش. و ان الله موهین و کید الکافرین، ایجا میگه که تو نیستی که باز کید کفار را سست میکنی. و ان الله، آن معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است، اونو خدا سست کننده تدبیر کفار است. نقشه های بسیار قوی کمپیوتریش سست میکنه و از بینش میبرد. این تستفتحو فقط جاءکم الفتح، اگر طلب فتح و فیصله میکردید پس آمد به شما فتح و فیصله، فتح و فیصله به سوی شما آمد. ابن ابی حاتم از حضرت عطیه رضی الله عنه روایت میکنه که ابو جهل وقتی که بیرون مبرامد باز گفت که اللهم انصر اعز الفئتین و اکرم الفرقتین، پروردگارا با لطف کرمت او گروه که پیش تو بسیار عزیز است و او گروهی که او نیک و صالح است امور کامیاب بگردان. باز برای خود سینه میداد که ما هستیم، ولی امریکا هم با خود سینه میداد ما هم هستیم صالحا. صحیح شد، خوب صالح هستیم. ای ابو جهل هم الله شکست میداد، ابو جهل قرن 21 الله شکستش میداد. بنام ای رقم اون به سینه خود میداد. الله جل جلو به او خطاب میکنه، به او کفار خطاب میکنه، انت استفتحو فقط جاءکم الفتح، اگر طلب فتح و فیصله میکردید که کی حق و کی نحق است، فقد جاءكم الفتح، بس به تحقیق فیصله به شما آمد. الله مسلمانان گروه کوچک را کامیاب گردانید. بنان جنجال نکنید، پس ایمان بیارید و به اسلام تسلیم شوید. و ان تنتهوا فهو خیر لكم، و اگر باز استید از مخالفت دین خدا، فهو خیر لكم، پس آن بهتر است برای شما. بعض علما میگه که و ان تنتهوا عن الكفر فهو خير لكم، اگر شما از کفر کناره بگیرید این برای شما بهتر است. و ان تعودوا نعود، و اگر شما بازگردید باز به مخالفت پیغمبر، نعود ما هم به شکست ثانی شما باز میگردیم، باز به ذلتتان باز میگردیم. ولن تغنی عنكم فئتكم، و هرگز دفع نکند از شما فئتکم جماعه شما شیئن هیچ چیز را، ولو کثرت اگرچه بسیار بوده باشد، اگرچه بسیار بوده باشد. چرا؟ و ان الله مع المؤمنین، و بدانید خدا با مؤمنان است، خدا با مؤمنان است. بنان هر قدر زیاد بوده باشی پیش خدا کوچک استی. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر خطاب به سوی مسلمانان شود، یک تعداد مفسرین این خطاب به طرف مسلمانان میگه که ان استنصروا فقد جاءكم النصر، اگر شما طلب نصرت میکردید و با خدا دستایتون رو بلند کرده بودید، از الله کامیابی را خواسته بودید، فقد جاءكم الفتح، کامیابی به سوی شما آمد، الله دعای شما را قبول کرد. و ان تنتهوا، و اگر باز استید از مخالفتی که بعد از جنگ صورت گرفت، در باب غنیمت ها یگان گفتگوی صورت گرفت، یکی گفت که ما جواناستیم میگیریم، دیگر ها گفت ما در جبهه عقب شما بودیم، اگر از این رقم مخالفات دست بردارین، فهو خیر لکم، این برای شما بهتر است، به خاطر مسائل دنیا نباید ترحریزی بکنی. و ان تعود و نعود، اگر شما بازگشت بکنین باز به طرف خدا در همه امورتان، نعود ما هم با نصرت خود چی میکنیم؟ بازگشت با شما میکنیم. نصرت خدا قطع نمیشود، ان میشه که شما با الله بوده باشین، الله با شما هست، ولی ببینین که سر ظواهر نشستین. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، ارقدر هر چیز وجود داشته باشد ولی رابطه با خدا وجود نداشته باشد، بفهمین که هرگز دفع نکنند از شما جماعه شما شیئا چیزی را، ولو کثرت اگر چیز زیاد بوده باشد. و ان الله مع المؤمنین، الله با مؤمنان است. اطیع الله و رسوله، فرمان برید خدا را و رسوله و فرستاده او را. ولا تولوا عنه، و رو نگردانید از وی. و انتم تسمعون، هر آنکه شما مشنوید خطاب میدهد، چون همیشه راز کامیابی در کجاست؟ در اطاعت است. هر قدر که در صفوف مجاهدین و مسلمین اطاعت باشد، به امو اندازه الله جل جلاله مسلمان را کامیاب میکند. و این بزرگترین اصل است، بزرگترین اصل است که در طول تاریخ مسلمان ها و مجاهدین سخت پابند اوامر بودند. هر دو از طرف امیر برش حکم داده می شد، بعد گپ دوام را باز قبول نمی کرد، زیرا الله از اینا خواسته بود. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، فرمان خدا و پیغمبر را ببرید. ولا تولوا عنه، رو مگردانید از احکام وی. و انتم تسمعون، حالا که شما مشنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، و ما شوید مانند کسانی که گفتن شنیدیم، و هم لا يسمعون، و ایشان نمشنوند. در غزوه بدر انگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بدر رفت، یک مشوره صورت گرفت به عنوان که با کاروان روبرو می شوید، یا با ذات شوکه با گروهی که علیه شما بیرون شدند. تعداد زیادی گفتند یا رسول الله، ما خو برای جنگ نه آمده بودیم، ولی از یک طرف نفر ما کم است، از یک طرف اونا بسیار مجهز هستند، چطور با اونها بجنگیم؟ ولی مسلمان ها پیامبر خدا که حکم کرد که نه، در مقابل ذات شوکه بجنگید، یک تعداد بنبن را شروع کرده بودند که چطور می شود؟ الله این حکم را داد که ای مسلمان ها، اطاعت خدا و پیغمبر را بکنید، ولو که در کله شما نگنجد و فکرای ثانوی داشته باشید. و انتم تسمعون، و شما مستقیما حکم پیامبر شنیدید که داخل جنگ شوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، و ما شوید مانند کسانی که گفتن شنیدیم، و هم لا يسمعون، و ایشان نمیشنوند. ایخو یهود بودن که پیامبرشان گفت که شنیدیم، با خود خود میگه که نمیشنویم، از اون مردم نشوید. چرا؟ ان شر الدواب، هر آن بدترین جنبندگان عند الله نزد خداوند، از صم البکم الذین لا یعقلون، کرانن البکم و گنگانن الذین لا یعقلون، آنانی که اندیشه نمی کنن، آنانی که نمی اندیشن. قرآن کریم کتاب عمل است، بنان هر عضوی که هدف خود را از دست می داد او را مرده حساب می کند. چشمی که گوشی که هدف نداشته باشه او را اصلا به معنای ایچ میگیرد، به معنای ایچ میگیرد. این نشر دواب، بدترین جنبنده عند الله نزد خدا اوست که اصم کور کر است. کر است به ایمان که دیگه پا را خمش نود، خدا حکم خدا و پیغمبر که برش متوجه میشود کر میشود، میگه نشنیدیم. البک، او زبانی که او گم میشود از اینکه اظهار حق بکند. الذين لا يعقلون، آنانی که نمی اندیشند. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، و اگر می دانست خداوند در ایشان خیری را، لاسمعهم، البته می شنوانید ایشان را. اگر ای پیان شد که دین خداوند متعال چرا در گوش کافر نمی دهد که اونا کلشان مسلمان شوند؟ الله میگه که اگر خداوند متعال در اینها خیری را می دید، لاسمعهم، خامخا میشنوانید ایشان را. ولو اسمعهم، و اگر میشنوانید ایشان را، لتولوا، خامخا رو میگردانیدن. و هم ماردون، و ایشان اعراض کنندگان. تعداد از کسای بودن که در آمدن به طرف جبهه به خاطر امو غرور و نفاقشان عقب آمدن، با حال که آواز خروج پیامبر را شنیدن. اینا را هم الله ملامت میکند که، و در زن تسلی برای مسلمان ها میداد. در جبهه یک تعداد مسلمان ها میره میگفتن که کاش که فلانه فلانه فلانه ایشان میامد، صفوف ما بیشتر میشد. الله میگه این گپا را بگذارین، اگر خدا در اونها خیر را میدید، خامخا به این خیر دعوتشان میکرد. و اگر بزور کسی آورده شد در جبهه و او به خاطر اهداف نبیاید. او غیر از شکست، غیر از اعراض شی دیگر را نمیداد. یوردی بدبخت نمیبین تمام روز شکست میخوره، به خاطر اینکه هدف ندارد. هر جا که میره که خود شک میدن کی چی رقم میشود، این مردن ما چطور میشود، این جنگ ما چطور میشود، کلی گپا میشن دو تون تق نبوده باشه باز پشتر میران، به خاطر اینکه اهداف نیست. جبهه ای که هدف نداشته باشد، انسانی که هدف نداشته باشد، نمیتونی که او را بزور کشش بکنی و استادش بکنی. تو استادش میکنی بله باز و با بوت خوبش با کلاه کچکش نمیشه به استاد شوه، اون پشت سر میرود چرا هدف ندارد. و مسلمانی که هدف داشته باشد ولو که کم بوده باشه استقامت دارن، پا بر جا باز استاده میشوند. ولو اسمهم، و اگر چونین زمینه برایشان مساعد هم میشد باز هم سرپیچی میکردن، باز هم سرپیچی میکردن. و هم ماردون یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، استجیبوا لله و للرسول، قبول کنید حکم خدا را و للرسول و فرستاده او را، اذا دعاكم لما یحییکم، چون بخواند شما را برای آن که زنده سازد شما را، به خاطر اینکه زنده سازد شما را، حق با دعوت خدا و پیغمبر را شنیدین او را بپذیرین. و علمو، خوب بدانید، ان الله یحول بین المرء و قلبه، هر آن بدانید که باز می دارد خداوند متعال، حائل می شد خداوند متعال میان مرد و دل او. و انه الیه تحشرون، و خوب بدانید که به سوی او برانگیخته خواهید شد. اول حکم خیر می داد که ای مؤمنان قبول کنید حکم خدا و پیغمبر را، اذا دعاكم، چون بخواند شما را، لما یحییکم، برای آن که زنده سازد شما را در تمام جنبه های حیات، در هر بخش از حیات که حکم خدا و پیغمبر برات ملتفت شد، در حقیقت زنده بودن تو را تضمین میکند. از این خاطر در قرآن کریم وقتی مسئله حیات را آدم ارزیابی بکند، حیات معانی گوناگون را میدهد. اول حیات گیاهی است، و علم ان الله یحیی الارض بعد موتها، خب بدانید که خداوند متعال زمین را بعد از اینکه مرده بود زندهش میکند به بهار و به آب. به معنای حیات حیوانی هم است، ان الذی احیاها لمحی الموتا، و خدایی که زندگی را اول بار داد، بار دوم هم زندگی میدهد، بار دوم هم زنده میکند. حیات فکری و عقلانی و انسانی در قرآن کریم میاد، او من کان میتن فاحییناه، کسی که مرده بود، بی‌دین بود، بی هدف بود، ما توسط قرآن با هدفش گردانیدیم، ما توسط رسول با هدفش گردن و آرمان را نصیبش کردیم. به معنای حیات جاودان جهان دیگر، او جا هم قرآن یا لیتنی قدمت لحیاتی، یک کافر میگه کاش که به زندگی جاوید خود چیز را پیش میفرستادم. به معنای علم و توانایی بی حد و انتها هم میگه هو الحی الذی لا یموت، او خدایی که عالم و توانای بی حد و حصر است. هو الحی الذی لا یموت، او زنده است که برایش مرد وجود ندارد. بنان در اینجا چی است؟ اذا دعاكم لما یحییکم، چون بخواند شما را برای آن که زنده سازد شما را در تمام جنبه های حیاتتان، ام در عقیده، ام در اخلاق، ام در اجتماع، ام در فرد، ام در اقتصاد، ام در سیستم، در کلش حیات بر شما میدهد. و به عباره دیگر با هدفتان میکنه، قدم را با هدف میگذارید. و علم خوب بدانه ان الله بیشک خداوند متعال، یحول بین المرء و قلبه، حائل میشود میان مرد و دل از او، باز میدارد از مرد دل او را. ان الله یحول بین المرء و قلبه، اگر مخالفت دین صورت بگیرد، الله جل جلو اول مصیبتی که به انسان میاد چی میشه؟ یحول بین المرء و قلبه، باز میدارد از مرد دل از او را، فکر از او را و عقل از او را پیش الله میگیرد. بعد از او باز احمقانه قدم میگذارد، کل هم و فکرش بسای دنیا میشود، بسای چیزای بسیار کوچک میشود. بعد از او باز اهداف اصلی را از دست میدهد. و انه الیه تحشرون، و خوب بدن که به سوی او برانگیخته می شوید. و اتقوا فتنة، و بپرهیزید از فتنه، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، که نرسد به آنانی که ستم کردند از شما، خاصتا به تخصیص، و علمو بدانید ان الله شدید العقاب، هر آن خداوند سخت عقوبت کننده است. فتنه معانی متعدد داد که قبلا گذشته. در جا واتقو فتنه، بترسید از فتنه. فتنه در جا چی است؟ تجاوز از حدود شریعت خدا. زیرا اصل فتنه طلا را در کوره انداختن است تا که خوب و بدش جدا شود. بنان در اینجا واتقو فتنه، از مخالفت، از بیتفاقی، از خودخواهی پرهیز بکنید که این سبب عذاب خداوند متعال بر بالای شما می شود. و تقو فتنه، بپرهیز از فتنه مخالفت شریعت. لا تصیبن الذین ظلموا منکم، خاصتا که نرسد جزای از عمل با صرف با آنانی که اونها عمل ناشایسته ای را کردن. در جفه که اختلاف پیدا کردی، یک تو اگر اختلاف پیدا کردی سبب بدبختی کل مسلمان ها را میکشی. اگر یک تو از جبهه عقب رفتی و گریز کردی، سبب شکست را برای دیگه مسلمان ها میتی. بنان فقه ها ای را هم میگرد که از مجاهد از جبهه گریز پشت سرش بزنن و ولو که مسلمان بودش اگفتید هیچ گناهی هم نیست، زیرا این سبب شکست برای دیگه مجاهدین میشود. هیچ گپی نیست اما تو میگروزی. علت چی هستن؟ بنان شکست دادن برای صفوف جهاد ای قابل قبول نیست، ای قابل قبول نیست. و علم خوب بدانید ان الله شدید العقاب، هر آن خداوند سخت عقوبت کننده است. و اذکرو، یاد کنید، اذ انتم قلیلون، آن وقتی که شما اندک بودید، مستضعفون فی الارض، ناتوان شمرده می شدید در زمین، بسیار ناتوان شمرده می شدید. تخافون، می ترسیدید، ان یتخطفکم الناس، از آن که برو باین شما را مردمان. یتخطفکم الناس، مردم بگریزانید، مردم تو را ببرد. اقه کوشک بودید، اقه کم بودید. فآواکم، پس جای داد شما را. فآواکم، الله جای داد شما را. و ایدکم بنصره، و قوی کرد شما را به یاری دادن خود. و رزقکم من الطیبات، و روزی داد شما را از چیزهای پاکیزه. لعلکم تشکرون، تا شما سپاس بگوید، تا شما سپاس گوید نعمتهای خدا را. پس معنا واضح شد که ار مؤمن در مقابل نعمتهای خداوند متعال در گرو است. این شریعتی که تو داری، این فکری که تو داری، این دینی که تو داری، نباید ایره به دیگر را برسانی. از خاطر الله میگه که خوب بفهمین که ضعف شما، شما را از سنگر عقب نشینی ندهد. کمبود قلت شما دلیلتان در خانه نشستن نیست که در خانه بشینی. تو باید کار بکنی، تو باید زحمت بکشی. ولی که میبینی این بدبختی که به افغانستان آمد، یکیش امیز که مجاهدین چی کردن؟ در خانه ششتن. تمام مرافق پیامبر خدا علیه السلام میفرم من ترک الجهاد، ما ترک الجهاد قوما الا ذل، جهاد را هیچ مردم ترک نکرده، تفنگش را بر زمین نگذاشته مگر اینکه الله اون مردم را ذلیل میکند، الله ذلیلش میکند. 10 سال، 5 سال، 6 سال چی شده؟ بندی شده پلچرخی، ناخونش برش کشیده، گوشتش و پلاس برش قطع کرده. قسم به خدا این امیال ات آرام شده که حد اقل برش بود به امی جماعت خوب بیا وطن داری کنم، امی کلام خدا را خوب بشنو و بپرهیزید از عذابی که لا تصیبن الذین ظلموا منکم، خاصه که نرسد به صرف آنانی که ستم کردن از شما. و علمو خوب بدانید ان الله شدید العقاب، که هر آن خداوند سخت عقوبت کننده است. در مقابل دشمن باید برزمین و باید اطاعت از خدا و پیغمبر بکنید. زیرا وذکرو، یاد کنید، اذ انتم قلیل، وقتی که شما اندک بودید، مستضعفون فی الارض، ناتوان شمرده می شدید در زمین، تخافون که می ترسیدید، ان یتخطفکم الناس، از آن که برو باین شما را مردمان. فآواکم، پس جای داد شما را، و ایدکم بنصره، و قوی کرد شما را به یاری دادن خود. و رزقکم من الطیبات، و روزی داد شما را از چیزهای پاکیزه. لعلکم تشکرون، تا شما سپاس کنید نعمتهایش را. بناهن یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، خیانت نکنید با خدا و رسول با پیغمبر، و تخونوا اماناتکم، و خیانت مکنید با اماناتهای یک دیگر، و انتم تعلمون، و حالا که شما میدانید. ای مؤمنان لا تخون الله، با الله خیانت نکو. در اینجا مراد از خیانت با الله همان با قرآن کریم خیانت نکو. قرآن کوچک نشمار، حکمی که خدا بر تو توسط قرآن میداد او را بپذیر. و رسول با پیامبر خیانت نکو، با پیامبر خیانت نکو، هر چیز را به نام پیغمبر سر مردم تیر نکو، قال رسول بگوی. و دوم وقتی که فهمیدی که قال رسول برات گفته شد، از قال رسول عقب نرو. این هم خیانت کردن با پیغمبر خداست. و تخون اماناتکم، به این که ولا تخون اماناتکم، عطف است بر لا تخونو. ولا تخون اماناتکم، و خیانت مکنید امانت های یک دیگر را. و انتم تعلمون، و شما میدانید. یکان بار در نماز ما شما میخوانیم در اینجا کمک دقت بکار است، وقتی که میخوانیم یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا امانتکم، زود اتصالش ببخشین. اگر خدا نخواست یک وقف کردین بیخی معنا فاسد میشود. به این معنا که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا استاشون لا تخونوا الله و الرسول، یک توقف، و تخونوا اماناتکم، به این معنی که خیانت بکنین در اماناتتان. بنان در اینجا اتصال به کار است، وقف نکنین. بلفرض اگر نفستان قطع شد، بعد کلمه را اثر بگیرین، اثر پس میگیرین. و انتم تعلمون، و شما میدانید. آیه مبارکه در شأن ابو لبابه انصاری رضی الله عنه نازل شده، به این عنوان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عبدا که خیانت بنو قریظه را تثبیت کرد، بعد از اونها را محاصره کرد. 21 روز محاصره بودن. بعد یهود با این کسی را فرستادن که ما میخوایم با شما مذاکره بکنیم. پیامبر خدا علیه السلام برش گفت که نه، شما باید به حکمیت سعد بن معاذ رضی الله عنه تسلیم شوید و هر آنچه که این مبارک فیصله کرد به او گردن بگذارید. اما بود گفت ابو لبابه انصاری که رابطهشان با یهود خوب بود، زیرا در قریه‌ای که یهود بودن او زندگی میکرد، گفت او را بر ما یک بار بفرستین که امرایش کار داره. وقتی که حضرت ابو لبابه رفت پیشان در رابطه مشوره کرد، بعد کلانای یهود به حضرت ابو لبابه گفت که چی فکر میکنی که حکمیت سعد ابن معاذ چطور است؟ بازی تو کرد. فقط اما خیلی در گلون این گفت اگر این را پذیرفتیم سرای تانه میزاند. از مجلس حضرت ابو لبابه میگم قدم نگذاشته بودم فهمیدم که با خدا پیغمبر خیانت کردم و ما نباید چنین گپ را میزدم. بعد حضرت ابو لبابه اصلا داستانش قرآن ذکر میکند، میآید خود را در راستم کدم و یهود خلاص میشه، در مسجد نبوی خود را در ستون مسجد نبوی بسته میکند، بسته میکنه، 7 روز میپاید، نه نان میخوره، بیخ زوف کرد تا اینکه الله جل جلو توبهش قبول کرد. بعد از اینکه این مژده را برش داد که الله توبهت قبول کرد، گفت که خود پیغمبر که خلاص نکنم بازم میباشم تا که بمرم. باز پیغمبر خدا علیه السلام خودش خلاص کرد. آلی هم بمو ستون به نام استوانت و توبه فعلا در مسجد نبوی است. زید در مسجد نبوی یک نمای عجیبی را انسان مشاهده میکنه. از وقتی که برویم با این مسجد کوچک، چنان عظمتی در این مسجد است که نمای یک نظام عظیمی را به ما شما نشان میدهد. اتو ستونهای منظم است، استوانت التهجد، استوانت الوفود، استوانت التوبه، استوانت العامه، و هر جایش هر ستون در حقیقت یک هدف دارد. استوانت الوفود وزارت خارجه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. هرگاه پیغمبر خدا در استوانت الوفود میشد کسی برش نزدیک نمیرفت. میگه پیغمبر خدا علیه السلام با وقت خارجی ششته و یا یک کلمه خاصی با منفر دارد، بنان از پیش دور میرفت، دور میششد پیشش. وقتی که پیغمبر خدا علیه السلام در استوانت تهجد میشد، کلگی میفهم که پیامبر خدا عبادت میکنه، باز مزاحمش نمیشد، پیرادار نبود، فقط امو جای این رقم تعلیم برشان داده بود، باز از پیش دور میرفتن. وقتی که پیامبر خدا علیه السلام در استوانت العامه میشد، کلگی صحابه داخل میشه، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول، میفهمید که مجلس باز است و داخل مجلس پیامبر خدا میششتن. هر کس مسلمانی که میخواد ذکر خدا بکنه و یا یک چند دقیقه تفکیر بکند، میرفتن در حیطه استوانت توبه میششتن. استوانت توبه که میشش که هر قدر کسی ضرور کار داشت که تو را در اون جای میدید، باز بر میگه که اطمان خودم فکر میکنه، باز عقب از پیشت میرفت. با این اندازه الله جل جلاله پیغمبرش با یک انسان با نظم آفریده بود، سخت نظم در زندگی خود داشت. حضرت ابو لبابه انصاری در استوانت توبه خود بسته کرد، کسی ایلهش نکرد تا که خداوند مطال توبهش قبول کرد. الله با کل مسلمان ها یک نفر غلطی کرد با کلگی خطاب میکند، ای مؤمنان خیانت نکنه با خدا، خیانت نکنه با پیغمبر و خیانت نکنه با امانت های یک دیگر. بزرگترین امانت دین است، بزرگترین امانت دین است، در دین خدا خیانت نکنه. بزرگترین امانت حکومت اسلامی است، به نام حکومت اسلامی خیانت نکنه. و انتم تعلمون، و علم که شما میدانید، و علمو خوب بدانید، انما اموالکم که هران مالای شما و اولادکم فرزندان شما فتنه وسیله امتحان است، فتنه ای کلش وسائل امتحان است. و ان الله عنده اجر عظیم، و ان که نزد خداوند متعال مزد بزرگ است. و ان الله عنده، و ان که خداوند نزد اوست مزد بزرگ. نزد بزرگ پیش خدا هست. چند سال در زندگی خود داشته؟ بنام اولاد، بنام مال نباید فریب بخوریم. این دو چیز ما شما را از اهداف اصلی ما منحرف نکند. اگر شدیم این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، آنان هستن که تا هنوز نفهمیدن که گوشم بخاطر چیز، چشمم بخاطر چیز و جانم بخاطر چیز. یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنان، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، با خدا و پیغمبر و با مؤمنین خیانت نکنید. این خوب بفهمید و درک بکنید که مال و اولاد شما وسیله امتحان شماست و نزد خداوند متعال مال بزرگ است، مزد بزرگ پیش الله هست. یک دفعه باز یکان کس میگه که ما خیانت نمیکنیم، ولی مجبوریت ما را به خیانت وادار میکند. نان نداریم، از خاطر رشوت میخوریم سید، ولی سب چاره نیست دیگه، مجبور رفتیم بریم سب در اردوی آمریکا خود را ثبت بکنیم، دیگه چاره نیست، غریبی است دیگه، این رقم فتوا بر خود بدهد. این کارای ناشایسته را نکو به خاطر از اینکه یک لقمانان تو میگی ندارم. الله چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تتقوا الله، اگر بترسید از خداوند متعال، ان تتقوا الله، اگر از عظمت الله بترسید، یجعل لكم فرقانا، پیدا کند برای شما فرقانا، فیصله، وسیله جدائیه که حق را از باطل جدا بکنی. و یکفر عنکم سیئاتکم، و در گذرد از خطاها و گناهان شما، و یکفر لکم، و بیامرزد شما را. چرا خلاف دین میری؟ ولی چیزی ندارد. الله یجعل لکم فرقان، خداوند مطال وسیله برای تو میداد که اوش چیزی که تو از پیش میترسی از او را جدا کنی از خودت، از او فقری که تو میترسی الله غنا را برات بدهد. چرا قرآن کریم جای دیگری هم میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کسی که تقوا پیشه بکند، الله چی میکند؟ راه بیرون رفت از مشکلات را نصیبش میکند و روزی را از راه برش میدهد که اصلا نفهمد. و من یتق الله فهو حسبه، هر کسی که به الله اتکا بکند، خدا کفایت کنه بیش از ده. ولی رزق ما را خدا دروازه مردم نیست، رزق ما پیش الله هست، رزق ما پیش الله هست. والله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل بزرگ است. الله صاحب فضل بزرگ است، بخشش پیش خدا هست، بخشش پیش الله هست. بعد از این الله جل جلاله داستان هجرت را برای ما شما یاد آور می شود که در اوجا به چی اساس توطئه چیده شده بود، ولی خدا پیامبرش چطور نجات می دهد. ار قدر توطئه بزرگ باشد، انگامی که با خدا بوده باشین، الله باز مشکل حل می کند. فضل خدا را آلی در اینجا برای ما شما بیان می کند. مسئله طوری بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را مشرکین چند چیز داد. اول خواستن پیامبر خدا را تطمیع بکنند، زن برش پیشنهاد کرد، مال برش پیشنهاد کرد، پاچایی را برش پیشنهاد کرد، میگه بیا از امی کلمت عقب برو و امی لات و آزاد را بپذیر. وقتی که پیامبر خدا علیه السلام برش گفت که قسم به خداست که اگر آفتاب را در یک دستم بگذارید، مهتاب را در دیگه دستم بگذارید، آنچه که من مأمور با امورت ترک نمی کنم. از این که مایوس شدن، بعد از اون مرحله دیگر را پیشنهاد کردن که خیدیار یک اعتلاف میکنه، یک سال تو خدای ما را بپذیر، یک سال خدای تو را ما میپذیریم، یا حد اقل با خدای ما چیز نکن. پیامبر ایرم قبول نکرد. بعد مرحله سوم را پیش کردن که همانا اذیت دادن به پیغمبر، دشنام دادن به پیغمبر و همیشه مشکلات ایجاد کردن به راه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. این موضوع که نتیجه نداد که مسلمان ها صبور بودن، مقاوم بودن. بعد در دارالندوه جمع شدن، در دارالندوه جمع شدن و گفتن که در رابطه به این گپ بزرگ چی باید بکنه؟ کلانه مشرکین که داخل مجلس میشه، یکی سفیدک در اونی چی ششته بوده دان دروازه دارالندوه، کسی برده که تو اینجا چی میکنی؟ گفت یک که از مسافرین و اهل تجربه کار مردم نجد هستم. من خبر شدم شما در یک موضوع بسیار مهم میخواین تصمیم بگیرین، اگر اجازتان بوده باشم من هم با مو تجربه کافی که دارم با شما هم کاری میکنم. مشرکین کلان میربونی که بیا بشین. خب مشوره شروع شد. یک تعداد گفتن که اتو میکنیم که حضرت محمد بسته میکنیم، زنجیر پیچش میکنیم. وقتی که زنجیرش کردیم، بندیش کردیم، پس از شرش خلاص میشیم. کلگی یک تعداد گفتن که خوب است. ای شیخ نجدی سر خودش شور دار گفت نه، شما خو میبینین که اتو یارا و دوستای دارد که شما خبر نمی، خدا نکوش او را از شما ایلا میکنه و میبرد، بنان این نتیجه نمید، این کار نکنه. باز یک تعداد دیگری گفتن که ای را تبعید میکنه، از منطقه ای را بیرون میکشن. گفتن که یک تعدادی که گفتن خوب است دیگه بکشنش. باز ای شیخ نجدی گفت که نه، این کار نکنه، شما از زبان مقبول از ای را خبر ندارین، این مجلس شیرینش خبر ندارین، با مجردی که از شما بیرون رفت اوجه تقویت می شود و پس در شما اعاده می کند سیستم را، از این خاطر هم شما این کار قبول نکن. ایرم قبول نکرد. بعد از او اول حکم یا ابو جهل لعین بازو گفت که یک فکر کت ما آمده و او چی است که کل ما یک جا شویم، از هر قبیله یک دو جوان را انتخاب می کنیم، یک یورش همگانی را بر خانه پیغمبر ببریم و محمد را کلگی باید بزنه تا که کشته شود. بعد از او گفت قومش نمیتونه در مقابل محمد با کل عرب ها بجنگد، مجبور میشه دیت میخواد با دیگر را یک چند میده، بایی بیست چند بدن، صد چند بدن، پس از شرش خلاص میشن. شیخ نجدی گفت این می بهترین کاری است، این کار را تعیین بکنه. بنان دو جای شیطان با مشرکین چنین معامله میکند. یک دفعش که مسلمان ها در مدینه منوره آمدن، از مدینه آمدن و با پیامبر خدا بیعت کردن، در اون شب چیخ زد، چیخ زد که او عرب خبر بوده باشن که اینه در این دیار با محمد فیصله تعهد کرد که پیامبر اوجا می رود و یا اینا ایمان آوردن. بعد پیامبر خدا بسنگ گیره می زند. آلی هم یکی از تعبیرهاتی که جمره است، یک تعداد علمان امیجا است که زدنش می ته در حقیقت او تاریخ بیاد می آره. و دوم دفعش امی جایی است که این شیطان لعین باز چنین مشوره برش داده بود و ایجا هم یکی از اهداف جمره زدن امی زدن و شیطان است به خاطر ایتو یک توطئه بزرگی که علیه پیامبر خدا علیه السلام چنه. با وصفی که اعتداد جمرات را مسئله همو وسوسه شیطان به حضرت ابراهیم و اسماعیل و مادرش می داند. به هر صورت الله او موضوع را بر ما شما انتقال می کند که ببینین خدا صاحب فضل بزرگی است. نتیجه فضل رو ببینین. و اید یم کرو بکل لذین کفرو و یاد کن آنگا که مکر کردن به تو الذین کفرو، آنانی که نگرویدن به حق، لیثبتو که تا حبس کند تو را، بندی کند تو را، او یقتلو که یا بکشد تو را، او یخرجو که یا بیرون کند تو را، تبعید کند تو را، و یم کرون و یم کرو الله، آنا چاره می اندیشیدن بر ضد تو، و یمکر الله و خداوند هم تدبیر میکرد حیله اونها را، تدبیر میکرد الله جل جلاله به نجات تو، و الله خیر الماکرین و خداوند بهترین چاره جویان است، و الله خیر الماکرین، الله بهترین چاره جویان است. ببینیم که منطق فکریه که تثبیت میکه و اذا تطلع علیهم آیاتنا چون خوانده شود بر ایشان آیات ما قالو میگرن قد سمعنا مسلمن شنیدیم قد سمعنا شنیدیم ولی اگه امر مهم نبود یک سخن مهم نبود لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر خواهیم بگویم لقلنا مثل هذا مانند پیام پیامبر ما میگیم چیزی نو خبر ما داره که او بلند بوده باشد این هذا نیست این قرآن الا اساطیر الاولین مگر افسانه های پیشینیان افسانه های پیشینیان است مشرکین جنگ تبلیغاتی را علیه پیامبر شروع میکند و میگد که آنچه که ای بر ما میگد شنیدیم ولی قکب مهم نبود آلی هم منافقین عصر ما هم مترسته گفت دینه کتش بدنی بازی از گوش خود کار مندازه در یکان سیمینارا و کنفرانس ها ما عجیب وقتی که میبینیم که بحث موضوعات داخل میشد در عین داغ اگر فکرتان باشه باز قطش میکند شما رادیو بی بی سی را میبینید دیگر رادیوهای استعمار را ببینید هرگاه یک موضوع از طریق دین توضیح شود سرزو قطش میکند هرگاه کدام مزخرفش گفت میده بزرگ میگذاره که تار برش بده و او را واضح واضح و روشن روشن بگوید تا امروز کسی آماده به این نیست که موضوعات فکری دینی را طوری که است او را بگذارن که بحثر صورت بگیرد در مابین سرت قطش میکند و باز هم میگه که یک گپ مهمی نبود که سرزو باید بحث صورت بگیرد mustaqim.com تقدیم میکند نادر بن الحارث کسی بود که به طرف حیره برای خاطر تجارت رفته بود از اوجا باز قصه های کیله و دمنه را امیر قم قصه های کیسر و قصرار یار خرید بعد از او باز آمد بر مردم بود چی میکنه شما؟ ایک حقیق های مهم خود برتان محمد نمیزند امروه ما بیشنی که ساعتتان خیر بکنم سه تمام مروض این از سریال های مفتزر برتان بطه ایره گوش بکنه گفی ای گفه گوش بکن چی تمام مروض مسائل دین گوش میکنی و این محمد خود چیز خوب برات نمیداد این ها و الا اساطیر الاولین همین داستان های گذشته خرافی هستن و اذ قالوا و اذ قالوا اللهم و یاد کن آنگاه که گفتن بار خدایا این کان هذا هو الحق من عندك اگر هست این قرآن راست از نزد تو فامطر علینا حجارتا پس ببارن بر بالای ما حجارتا من السماء سنگ را از آسمان او اتنا بعذاب علیم یا ببارن به ما عذاب دردناک را بر ما عذاب دردناک را ببار مشرکین عرب بخاطر که توجیه بکنن حقیقت خود را بس تثبیت میکنن که اینه ما خواه از خدا میخواهیم که بر ما عذاب را نازل بکن الله میگه و ما کان الله و نیست خداوند مطال لیعذبهم که عذاب کند ایشان را و انت فیهم و تو در میانشان باشی و ما کان الله و نیست خداوند معذبهم عذاب کننده ایشان و هم یستغفرون و ایشان مغفرت میخوان حالا که ایشان مغفرت میخوان یک تعداد مسلمین در مکه بودن که مسلمان بودن هجرت نکرده بودن همیشه به الله التجا میکرد بخاطر اونو مسلمان سر اینها الله عذاب نازل نمیکرد و یا هم اون نسلی که در ورای از اینها بود در کشت عرفا بود ولو که پدرش کافر بود خداوند متعال در ورای از اینها خیر را میده از این خاطر عذاب سرش نازل نمیکرد اکرمه پسر ابی جهل است در علیه روم طور می جنگد طور می جنگد که صفوف دشمن رو یکی پی دیگری از بین برد از بین برد از بین برد و در آخر وقتی که شهید میشه زانویش با سرش به زانوی حضرت خالد ابن ولید میباشد بعد برش میبینه که خالد یک چیز حق دین دادم الله اکبر خدا که سرشون عذاب نازل نمیکنه از این خاطر هم بود که چه شخصیت های در ورا باز آمد که اونها از دین دفاع کردن اونها از شریعت خدا دفاع کردن یکی از صحابه بود بسیار مذاقی بود همیشه در مجلس که میشد باز یک کفی را میزد که کلگی را خنده میداد حتی پیامبر خدا بارها شد که به دهن مبارک چه دستمال میگرفت کسی گفت برش کرد که ببینی کارا نکو یک کمک منتفید شد خب عادت مبارکش بود پیامبر خدا که رحلت کرد از این بعد این مبارک اتو شکست که دیگه نه کس از پیش خنده دید نه از پیش کس مذاق دید و در مسجد وقت می آمد نه وقت می رفت و هم می شه تو چهارت می در یک رقم رفته بود کسی برش گفت که ببینی تا دو وقت که ما چندین بار میگیم کمک به اوضای خود ملتفت بوده باش، بسیار مست بودی. آنش امه کار خود زمان پیامبر خدا میکردی که پیامبر از تیش بسیار خوش میشد. باز گریان کرد گفت که ببین، الله دو وسیله نجات به ما داده بود. یک وسیلهش پیامبر خدا بود که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، الله ما را معذب نمیکرد زیرا پیامبر با ما بود. و آن پیامبر رفت و تنها من ماندم برای خودم تا که استغفار نکنم، میترسم که عذاب خدا سر من نازل نشود. از این خاطر نباید خنده بکنم، نباید سخن بگم که برخلاف دین بوده باشد، و سخن بگم که الله هست بهش من خفه شد و مورد خشم خدا قرار بگیرم. و ایره گفت که زیرا و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، الله عذاب کننده اینها نیست تا جایی که اینها از خدا میترسند و از الله جل جلوه استغفار میخوانند. مات با در زمان خلافت حضرت معاویه رضی الله عنه آمد، از قبیله سبا بود. حضرت معاویه برش گفت که قوم تو بسیار جاهل مردم هستند. او برش گفت که چرا؟ گفت بخاطر از که ببینی که قبیله سبا حکومت یک زن را قبول کرده بودند که به نهایت یک رئیس جمهورش باشد. گیره که برش گفت باز این نفر از قبیله سبا برش گفت که ببین معاویه، قوم تو از قوم نکره بسیار جاهل است. باز معاویه را در نهایت برش گفت چرا؟ گفت بخاطر که در مقابل خدا استاده میشن و میگن که و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، اگر قرآن راست بوده باشه خدای سر ما سنگ را بدارن. اگر یا جاهل نمی بودن چرا تو نگفت که اگر اینها پروردگار اگر قرآن حق هستن بر ما توفیق اتباعش نصیب بگردان. اینا به خاطر که اتباع بکن میگه سر ما سنگ ببارن. این را که برد حضرت معاویه چپ شد، این جواب نداد، این جواب برش نداد. و ما لهم و چیست آنها را الله یعذبهم الله که عذاب نکند ایشان را خداوند، و هم یصدون عن المسجد الحرام، و ایشان باز می دارن مردم را عن المسجد الحرام از مسجد حرام، و ما کانوا اولیاءه، و نیستن این متولیان، اینها متولیان مسجد حرام هم نیستن، و ما کانوا اولیاءه، و نیستن آنها متولیان امر مسجد حرام اولیاءه. و هم یصدون عن المسجد الحرام، و ایشان باز می دارن مردمان را از مسجد حرام، و ما کانو اولیاؤه، و نیستن اینها متولیان امر مسجد حرام. چرا؟ این اولیاؤه نیستن سزاوار تولیت مسجد حرام الا المتقون، مگر مردمان فریضگار، مردمان موحد. ولكن اکثرهم لا يعلمون، ولكن بیشترشان نمی دانن، بیشترشان نمی دانن. و ما کان صلاتهم، چرا اینها متولی مسجد حرام نیستن؟ به خاطر ذکر و ما کان صلاتهم، نیست نماز ایشان عند البیت در نزدیکی خانه کعبه الا مکاءن، مگر آواز بلند کردن پوچ و تصدیه و کف زدن. فذوق و پس بچشید ای کافران العذاب، عذاب را بما کنتم تکفرون، به سبب کافر شدن خود. و ما کان صلاتهم عند البیت، نبود نمازشان در نزدیکی خانه خدا الا مکاءن، مگر آواز بلند کردن، چیخ می زدن و مفهومش دیده نمی شد. در پیش خانه کعبه بلات و آزادش چیخ می زد و تصدیه و کف زدن. در گرد کعبه که دار می خودن باید کف می زدن. بدان این کف زدن خود دین نیست، این کف زدن خود عبادت نیست. از این خاطر خداوند مطال اینها را من حیث اگه عبادت قبول نمی کند. اچه در شریعت امروزگی ما هم است، ما کف زدن نداریم، زیرا به خاطر که خدا اگر این کف زدن خوش میکرد به نام عبادتش خوشش میکرد. وقتی که خدا قبولش نکرد و این را رد میکند، در مجالس عادی خود هم این کار را نمیکنه، در مجالس یزید نمیکنه، بلکه به عوض کف زدن تکبیر میگیم، الله اکبر میگیم، الحمدلله میگیم، سبحان الله میگویم، نه کف زدنه که فیلن رواد شده و کلگی کف میزد. ای حرکت و این رواج رواج بیسا غیر مسلمین است و ما به خاطر اصل هویت خود، اصل شخصیت خود، اینی چند چیز داریم: الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله. اینی را باید میگم و با این شکل باید تشویق بکنیم، با این شکل باید اظهار صفات و امتنان خود را ظاهر بکنیم. ان الذين كفروا، هر آنها کافران، ينفقون اموالهم، خرج میکن اموال خود را، لیصدوا عن سبیل الله، تا باز دارن مردمان را از راه خدا، فسینفقونها، فزود خرج کنند مال خود را، ثم تكون عليهم حسره، باز باشد آن خرج کردن مالشان، عليهم حسره بر ایشان افسوس، ثم یغلبون، باز مغلوب شوند. یکی از روزها چند وقت پیش کسی از مسلمان هم تو تشویش کرد که چه ولی چه رقم است، ای کافر های تو میکنه و تو میکنه و تو میکنه، خب گپای زیاد شد. باز یکی از جوان ها را الله خیر بدهد، یکی از محصولین رو میگه چه غمش نخو، قرآن کریم بر ما یک وعده خوبی داده و این وعده خدا بر حق است. الله میگه ان الذین کفروا، بشک کافران منکرین دین خدا، ينفقون اموالهم، خرج میکنن مالهای خود را، لیصدوا عن سبیل الله، تا باز دارن مردمان را از دین خدا، با اشکال مختلف پول خود را خرج میکنن، اقا پول خرج میکنه که هیچ پرسان نکنن. پارسال در یکی از سمینارها به خاطر که مسئله جنده را توضیح بده، چند پروفیسرهای گمراه را از کجا کجا خواسته بودن، بیش از 1.5 لک دلار سرش مصارفات آمده بود. وقتی که سمینار شد، بحثای را گرفتن، خداوند متعال بر 1-3-4 نفر از برادرای مسلمان ما توفیق عنایت کرد، امی سمینار را نقد کرد. اتو نقدش کرد که مجموعا او سمینار والا امی تو میگفت که الحمدلله که ما مسلمان هستیم و ضرورتم به قانون وضعی دیگران نداریم. امریکایی و دیگرها کلشان بود سر خودشور میده که 1.5 لک رفتم را و نتیجه هم نگرفتیم. پروردگار این تیگان بر چیش میکنن؟ بدبختشان میکنن. فسا ينفقونها، فزود است که خرج کنن مال خود را، ثم تكون عليهم حسرتا، باز باشد آن خرج کردن برایشان افسود، افسود برش باشه که چرا ایتو کردم، ایتو باید خرج نمیکردم. اما نشه کفار همه تو میکنن، ولی نتیجه منفی را خودشان میگیرد. ثم یغلبون. از این خاطر قرآن نمیگه خرج کردن، اگر تو اگر یادی نیست، ای تو خرج میکن با شکست هم میخورن، با وسط قفوی پیس خرج کردنشان، ثم یغلبون، باز شکست میخورن، مغلوب میشون. قرآن کریم میگه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دقیق شوین در آیت، هر آن ما نصرت میبخشیم پیغمبران خود را، والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن، در کجا؟ در آخرت؟ نه، فی الحیات الدنیا، در روز در زندگی دنیا، و یوم القیامه و یوم یقوم الاشهاد، و در روز قیامت، در روزی که مردم ما هم استاده شوند به حضور الله، در اوجا هم کامیابی نصیبشان میکنیم. والذین کفروا، و آنانی که ثابت قدم به کفر باشند، الی جهنم یحشرون، به سوی دوزخ رانده میشوند، این یکان شکست و ظاهری که میبینیم، یکان پارتاوبلای که میبینیم، یکان بار عقب نشینی که میبینیم، این مشکلات که میبینیم، یکان بار الله این را بخاطر خیچی میکنه، این جواب برای سوال آلی ما هر روز میبینیم که مسلمان ها چی هستن؟ یکان شکست میخوره، پشت سر میرود، اتو نیست. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا جدا سازد خداوند ناپاک را، من الطیب از پاک، صف مسلمان به الله میخواد جدا بکند، و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه، و بگذارد ناپاک را بعضه على بعض، بعضی آن را بر بعض دیگرش، فیرکمه جمیعا، پس متراکم سازد همه را یک جا، فیرکمه جمیعا، پس پرسش بکند، ایتی با هم یک جا شد، باز به یک فشار با هم یکش بکند. الله منافقین را انتو یکی هم میکند. و یجعله فی جهنم، پس بیاندازدش فی جهنم در دوزخ، اولئک هم الخاسرون، امین مردمای ناپاک توانیان هستند.